Θυμόμαστε τον Jack Bruce. Μια μεγάλη απώλεια για τη μουσική, ο θάνατος του Jack Bruce, που έφυγε από τη ζωή 25 αυτού του μήνα, είχε γεννηθεί 14 Μαΐου του 1943. Οι περισσότεροι ειδικοί στο μουσικό τύπο, αλλά και στον πολιτικό τύπο, τον θεωρούν σαν έναν από τους σπουδαιότερους μπασίστες όλων των εποχών. Βέβαια στην εποχή μας δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι καλός μπασίστας, ποιος είναι καλός στην κιθάρα ή στα drums. Η μουσική έχει απαξιωθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπήρχε μια εποχή όπου ο καθένας από αυτούς τους μουσικούς αποκτούσε τέτοια φήμη και εκατομμύρια οπαδούς στον κόσμο, που δυστυχώς σήμερα πια δεν μπορούν να καταλάβουν οι νεότεροι τι σημαίνει ένας Eric Clapton, ένας Ginger Baker και ένας Jack Bruce, που έφτιαξαν το πρώτο πραγματικό super group στην ιστορία της μουσικής. Θα παίξουμε μερικά από τα κομμάτια των Cream, αλλά και 2-3 του Jack Bruce. Οι Cream, παρόλο που είχαν 3 μεγάλες μορφές στη σύνδεσή τους, έχουν στηριχθεί πάρα πολύ στις συνθέσεις του Jack Bruce, γιατί μερικά από τα καλύτερα τραγούδια τους, ίσως τα καλύτερα, συμμετέχει ή μόνος του στη σύνθεση ή με τους άλλους. Ακούσαμε το τραγούδι I Feel Free. Το I Feel Free είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έβγαλε αυτό το βρετανικό ροκ συγκρότημα το 1966, και πρέπει να πω ότι ο Jack Bruce ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα από το 1962 μέχρι και αυτή τη χρονιά του 2014, γιατί πάντοτε με κάποιο σχήμα θα κάνει συναυλίες ή θα τον βλέπαμε μπροστά μας. Το I Feel Free είναι από το άλμπουμ Fresh Cream του 1966. Τώρα πάμε στο Sunshine of Your Love, ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Cream και ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών. Βγήκε το 1967 από το άλμπουμ, το μοναδικό άλμπουμ εκείνης της χρονιάς επίσης από τα κορυφαία άλμπουμ στην ιστορία του rock, Disraeli Tears, όπου εδώ, εκτός από τον Clapton και τον Ginzenbaker, αυτά που κάνει με το ηλεκτρικό μπάσο ο Jack Bruce είναι μοναδικά. Το τραγούδι υπάρχει στις λίστες με τις καλύτερες παρουσιάσεις αυτών που παίζουν μπάσο σε συγκεκριμένα κομμάτια. Είναι στην κορφή, ας πούμε, και έχουμε ανεβάσει στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 μια τέτοια λίστα με τα μπάσο, με εκείνα τα εξαιρετικά σε... Πώς να το πω, πώς είναι ο τίτλος. Ο τίτλος είναι ότι θα λέγαμε τα 40 εντυπωσιακά μπάσο στο τραγούδι. Έτσι λοιπόν μέσα στις 3 πρώτες θέσεις βρίσκεται το παίξιμο του Jack Bruce σε αυτό εδώ το κομμάτι. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long. Sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. Been

για το παίξιμο του μεγάλου Jack Bruce, που είναι αυτό εδώ, το Budge, σύνθεση του Eric Clapton και του George Harrison. Και πάμε σε ένα τρίτο καταπληκτικό κομμάτι των Cream, όπου το έχει γράψει ο μπασίστας Chuck Bruce και ένας συνεργάτης του από την εποχή του Grand Bond Organization, ο Pete Brown, είναι ένας ποιητής που έχει γράψει αρκετούς στίχους με τον Chuck Bruce σε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, είναι το White Room που επίσης δίνει ρέστα ο μπασίστας Chuck Bruce. Station. As I beauty. She was kindness in the hard crowd. Μετά στη δίστα πάμε σε ένα άλλο σχήμα που έκανε ο Jack Bruce, αλλά πριν θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ Fresh Cream. Ήταν ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1966, όπως είπαμε, και εκεί υπάρχει το κομμάτι εδώ που λέγεται NSU. I don't wanna go until I found it all out. ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ θα εισπράξουν οι δήμοι που επλήγησαν για αντιπλημμυρικά έργα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Εσωτερικών. Στους δήμους θα υποβάλουν αίτηση για να λάβουν τα 586 ευρώ όσοι υπέστησαν ζημιές στα σπίτια τους από την κακοκαιρία, δήλωσε ο Υφυπουργός Εργασίας στον Βήμα 99,5. Στην περιφέρεια θα απευθύνονται για ζημιές σε καταστήματα. Ικανοποίηση στην κυβέρνηση από τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής που έδειξαν ότι οι εγχώριες τράπεζες δεν χρειάζονται επιπλέον κεφάλαια. Θέμα χρόνου συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, θα αφορά 170.000 επιχειρήσεις, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. Εάν εκλεγούμε με τον πόνους των 50 εδρών, θα προκηρύξουμε ξανά εκλογές, είπε στο σταθμό μας ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Γλέζος. Δεν απηχούν ένα συλλογικό σχεδιασμό οι απόψεις Γλέζου, τονίζουν από την Κουμουνδούρου. Από απόψε το βράδυ θα ενημερώνονται μέσω τάξης ΝΕΤ οι ενδιαφερόμενοι για το αν δικαιούνται μείωση ή απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Για την 8η αγωνιστική της Super League αυτή την ώρα παίζουν Σκόντα Ξάνθη Νίκη Βόλου. Μετάδοση από την ΟΒΑ. Και ο καιρός άστατος και αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αν έχετε πόνους στις αρθρώσεις, αρθρώστε μία λέξη. Οστεοφλεξ. Δηλαδή, οστεοφλεξ. Αν μπορείς να το αρθρώσεις, έσωσες τις αρθρώσεις. Το οστεοφλεξ της Health Aid είναι μοναδική σύνθεση με χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη για αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου. Ειδική φόρμουλα σε ταμπλέτες, αναβράζουσα μορφή και κρέμα, αλλά και ολοκληρωμένη σειρά Osteoflex Plus με κολαγόνο και υαλουρονικό οξύ. Osteoflex της Health Aid από 12 ευρώ μόνο στα φαρμακεία. Σε όλα υπάρχει ο πρώτος. Στον πόνο των αρθρώσεων, ο πρώτος είναι το Osteoflex. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ. Όσα κι αν σοπίν έκανα, πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου, πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ είσαι η ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλειδί κι η γλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στον εγώ. Έλα, μόλις έφτασα. Συγγνώμη, μπορώ να την κρατήσω λίγο? Ναι, είμαστε παντού, σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου, όπου υπάρχουν Έλληνες. Είμαστε παντού γιατί είμαστε στην καρδιά σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Blasted, ερείπια. Sarah Cain. Μάρτυρες στο πιο βίαιο αίτημα για θεότητα. Blasted, ερείπια. Θέατρο πορεία. Μετάφραση σκηνοθεσία Δημήτρης Τάρλο. Με τον Ακύλα Καραζήση, τη Λένα Παπαλιγούρα και τον Μιχάλη Αφολάνιο. Blasted, ερείπια. Για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πορεία. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Έχουμε πάρει κάποια μηνύματα και ένα από αυτά μιλάει για τη συνεργασία του Jack Bruce με τον Gary Moore. Εμείς παίζουμε κάποια από τις πολύ μεγάλες στιγμές του κομμάτια του Jack Bruce και κυρίως ήταν η Cream αλλά και αυτή που θα παίξουμε τώρα, γιατί είναι πολύ δύσκολο μέσα σε 50 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας και μάλιστα δεν νομίζω καμία άλλη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο να αναφέρθηκε τόσο, ξέρω εγώ, παίζοντας τόσα κομμάτια σε συγκεκριμένη μέρα όπως είναι η σημερινή, για την αναχώρηση για εκεί που θα πάμε όλοι μας σε κάποια στιγμή, του Jack Bruce. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να θυμίσω σε αυτούς που ακολουθούσαν τη μουσική τότε ή που θέλουν να μάθουν ότι ο Jack Bruce έχει περάσει εκτός από το Scream που ήταν η αποθέωσή του στους Blues Incorporated, στο συγκρότημα του Graham Bond, The Graham Bond Organization. Αυτή είναι, ο Graham Bond ήταν ένας, όπως ο John Mayall, από αυτούς που έβγαλαν τους περισσότερους Βρετανούς μουσικούς τα επόμενα χρόνια του 60. Επίσης έχει παίξει με John Mayall και Blues Breakers, με Muffet Man, έχει παίξει με το συγκρότημα του Ringo Starr που έκανε αργότερα All Star Band όταν διέλυσαν οι Beatles, έχει παίξει με BBM και Gary Moore και Rocket 88, και κυρίως μετά τους Cream σε ένα group που λεγόταν West Bruce and Lang. Έχω 3 άλμπουμ αυτούς που είναι από τα εξαιρετικά άλμπουμ εκείνης εποχής του rock, και θα παίξω ένα τραγούδι από το άλμπουμ Why Don't Ya. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο? Ο Leslie West είναι κιθαρίστας και τραγουδιστής του περίφημου συγκροτήματος Mountain, όπως και ο Gorgie Lang, drummer και τραγουδιστής και αυτός στους Mountain. West, Bruce and Lang. Why Don't Ya? Ελπίζω να ακούν κάποιοι που παρακολουθούσαν τότε αυτή την γενιά του rock. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ακόμα ψάχνουν, ακόμα και σήμερα, τους δίσκους βινιλίου αυτής της εποχής. Όπως το κομμάτι που ακούσαμε από το Why Don't Ya, των West Bruce and Lang. Ελπίζω λοιπόν κάποιοι να είναι εκεί έξω που ακούν σήμερα ένα διαφορετικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον Jack Bruce. Είπαμε τι να πρωτοπαίξει κανείς. Έτσι λοιπόν παίζουμε ένα διαφορετικό άλμπουμ που έχω τώρα μπροστά μου εδώ, και αυτό είναι από βινήλιο, που ηχογραφήθηκε το 1968 όταν ήταν μέλος στου Scream. Ο τύπος έκανε και άλλα πράγματα, γιατί εδώ θα ακούσετε ότι σε αυτό το άλμπουμ πλησιάζει περισσότερο στην jazz και όχι στο blues rock ή το ψυχεδελικό rock που έκανε με τους Scream. Το άλμπουμ λέγεται Things We Like. Ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 68 αλλά κυκλοφόρησε αργότερα, γιατί φαίνεται δεν ήθελε να το βγάλει την εποχή που ήταν μέλος των Cream. Ποιοι είναι οι άλλοι που παίζουν σε αυτό το άλμπουμ? Προσέξτε, είναι αρχικά ο John McLaughlin, αυτός ο μεγάλος μουσικός της jazz. Επίσης είναι ο σαξοφωνίστας Dick Higginstall Smith, που ήταν συνεργάτης του στους Graham Bond Organization, και ένας καταπληκτικός drummer που ήταν στους Colosseum αλλά και αλλού. Ο drummer είναι ο John Heisman. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τους Colosseum ξέρουν ένα καταπληκτικό συγκρότημα. Λοιπόν, ακούμε μία σύνδεση του Jack Bruce από το άλμπουμ Things We Like. Από τον σπάνιο προσωπικό δίσκο του Jack Bruce, δεν ξέρω αν έχει βγει σε CD, δεν την παρακολούθησα γιατί το έχω σε βινήλιο εδώ, αυτό ακούσαμε από βινήλιο. Χρονολογικά είναι το πρώτο άλμπουμ που χωράφησε προσωπικό του, αυτό που ακούσαμε, άσχετα αν κυκλοφόρησε δεύτερο. Είναι το πρώτο του άλμπουμ λοιπόν, και έδειχνε και τις προσωπικές του προτιμήσεις, δηλαδή την εποχή που ηχογραφούσε αυτό με τον McLaughlin και τους άλλους, έκανε μία διαφορετική μουσική με τους Scream που ακούσαμε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είναι ένα αφιέρωμα σήμερα στον μπασίστα Jack Bruce. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν σύνδεση του Jack Bruce και λέγεται Over the Cliff από το album Things We Like. Πάμε στα διαφημιστικά και συνεχίζουμε με ένα άλλο προσωπικό του άλμπουμ αρκετά αργότερα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το βλέπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί βόλαζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live. Και μόνο σε ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον ΟΠΑΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Στη ζωή σου έχεις κάνει πολλά σχέδια. Σχέδια φιλόδοξα, εφήμερα, επαγγελματικά, ονειροπόλα. Σχέδια για δύο. Σχέδια να κατακτήσεις τον κόσμο. Και αν κάτι δεν πάει καλά, θα συνεχίσεις να κάνεις σχέδια ξανά και ξανά. Γιατί είναι στη φύση σου να κάνεις σχέδια. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Αλφα Bank. allabouthotels.com Βαρκελόνη. Δίκλινο από 41 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είδα το Σταρόβα, λέει την Γκάγκα και τα έχω χάσει τώρα. Είδες και με κορόιδευες πριν. Ναι. Σαν τι, πώς τη λέγανε αυτή τη, που πήρε τη Eurovision. Ποια πήρε τη Eurovision? Η Κονσίτα, πώς τη λέγανε. Κονσίτα, ναι. Σαν την Κονσίτα. Σαν τις Κονσίτες ήταν. Τι εννοείς? Γιατί η Κονσίτα είναι 40 κιλά. Είσαι ρατσιστής. Εγώ είμαι ρατσιστής, ναι, που πήγε τα κιλά της Σταρόβα. Βεβαίως. Μάλιστα, εντάξει. Είσαι σαν τον Λαζόπουλο που έδειχνε χθες μια εύσωμη και την έλεγε φάλαινα. Εγώ δεν είπα ότι είναι φάλαινο Σταρόβα. Όχι, τι είπες? Ότι είναι δύο γκάγκες. Όχι, είπα ότι είναι πέντε κονσίτες. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Jack Bruce, έναν πολύ μεγάλο μπασίστα που έγραψε μια μοναδική ιστορία στη μουσική. Πάμε σε ένα άλλο στούντιο, έχει κάνει πάρα πολλά στούντιο άλμπουμ. Στο 10ο στούντιο άλμπουμ, το προσωπικό του, είχαμε παίξει το πρώτο χρονολογικά λίγο πριν, του 1989, για να κάνουμε ένα πήδημα στο χρόνο, πολύ μεγάλο, για να τον ακούσετε πολλά χρόνια αργότερα από το άλλο που ήταν του 68 ηχογράφηση. Σε αυτό το άλμπουμ ο Chuck Bruce, που λέγεται Question of Time, έχει καταπληκτικούς μουσικούς. Μεταξύ άλλων είναι ο Albert Collins, ο Alan Holdsworth, ο Tony Williams, ο Steve Jordan. Πάρα πολύ μουσική. Ακούμε λοιπόν το Make Love από το άλμπουμ αυτό του 89, A Question of Time. See a kid in the Είναι πρόσδεκτα μηνύματα όπως αυτό που λέει η καταπληκτική σημερινή εκπομπή. Ιδιαίτερα όταν κάνω αφιερώματα σε τέτοια ονόματα που είναι πια ξεχασμένα, που σημαίνει, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στείλατε, που σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι εκεί που θέλουν να ακούνε την πραγματική και διαφορετική μουσική. Γιατί πράγματι μερικές φορές όταν παίζω τέτοια πράγματα όπως είναι η Cream, ένα συγκρότημα του 60, που μπορεί να κάνει τεράστια επιτυχία στην εποχή του ή το Jack Bruce, έχω πάντα επιφυλάξει πόσοι μπορεί να αγαπούν ακόμα ένα τέτοιο μουσικό. Το κομμάτι που παίξαμε ήταν από τα πιο αγαπημένα μου, αυτό που ακούσαμε λίγο πριν, το Make Love, από το άλμπουμ του. Έχει και καταπληκτική φωνή ο τύπος. Λοιπόν, μια ολόκληρη ιστορία. Καλό ταξίδι στον Jack Bruce. Το βράδυ, καθώς θα έχουμε καιρό, θα ακουστούν και άλλα κομμάτια των Cream. Και βέβαια η Cream για μένα είναι ένα μοναδικό συγκρότημα μέσα στα πιο αγαπημένα μόνο των εποχών. Ακούσατε μερικά τραγούδια που έκαναν μόνο σε 3-4 χρόνια. Αναστάτωσαν τον κόσμο μέσα σε 3-4 χρόνια. Μην χάσετε αύριο την εκπομπή της δεύτερης ώρας και της πρώτης που έχουμε την επικαιρότητα με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη για τα Western. Εδώ κάθε μέρα ακούτε κάτι άλλο. Αύριο λοιπόν Western και μερικά από τα ωραίτερα τραγούδια σε καουμπόικα films. Γεια σας. Wish I knew what you'd done to me. Turn me on, things I never knew. It's all broken, weeds are growing. Wish I was going home to the house by the shore, where you love me and left me so sadly. Someday I'll get back, somehow I'll do it. Again.